bardziej polskiego. chodzi o to, że te debiuty młodych ludzi w tych teatrach, może nie wszystkie, które wymieniałaś, ale że są jakby równorzędnymi produkcjami do tak zwanego mainstreamu tych no, teatrów. Tak, i że one nie są zmarginalizowane, że to prawda? Nie jest nie tylko są, taka szkółka tak, niedzielna. Nie są taka, no. Tak, że tutaj młody nam zrobi i będziemy mieli, prawda, odkluczone, prawda, w statystyce, że daliśmy debiut, tylko że to są poważnie traktowane produkcje, przedyskutowane, wywalczone, przegadane. I no rzeczywiście w związku z tym, z dużą odpowiedzialnością ci dyrektorzy po prostu tych młodych twórców wciągają w tą cyrkulację już zawodową. Mhm. Ale wiesz, mówisz, Kuba, o tych rzeczach, ale one po prostu są też no, czymś, co indywidualnie sobie musimy radzić jako twórcy. Mhm. Dzisiaj są pokusy na przykład i niebezpieczeństwa właśnie takiego sformatowania. Kiedyś były inne pokusy. Jeszcze 15 lat temu była taka sytuacja, że obowiązywały tak zwane narracje. One były przez określone środowisko wrzucane po prostu w obieg i jak nie wstrzeliłeś się w temat, to w ogóle byłeś ze swoim światem kompletnie wyautowany. I to była też frustracja, bo nagle wielu twórców młodych szło po prostu koniunkturalnie w tematy, które miały być niby progresywne, mocne i tak dalej, ale w gruncie rzeczy były czapą, która nakładała się na i formatowała wiesz, młodego artystę. I tych pułapek w ogóle w tej branży jest bardzo dużo, w różnych okresach różne. I oczywiście im bardziej te projekty są otwarte na dyskusję i na, no ja jednak będę zawsze mówił, że nie, poetyka, nie temat, to określa tylko rozwój indywidualny, czyli prawda, ten własny po prostu głos, który się coraz bardziej wykształca właśnie w konfrontacji, w rozmowie, w konkretnej pracy, nie? I oczywiście ja zacząłem oczywiście mówić z takim jakby taką refleksją, no znowu o pewnej mechanice, bo już też mam lata pracy za sobą i czasami bardzo szybko i łatwo przeskakuję do takiej analizy trochę pogłębionej i szukam tych mechanizmów, które się dzieją. Wydaje mi się, że jednak jest coś takiego w świecie dzisiaj, że po prostu to pole działań artystycznych się zawęża, bo w tej chwili w Belgii ograniczono dotacje do kultury o 60%, słuchajcie. To jeszcze parę lat temu, kiedy Freelazen dostawała wielką nagrodę Erasmusa za całokształt swojej twórczości na mowie podziękczynnej na Dworze Królewskim, powiedziała, ja miałem okazję uczestniczyć w tej celebrze takiej i mówiła o tym, no dobrze, dajecie mi nagrodę, ale właśnie pół roku temu zamknęliście wszystkie laboratoria tańca i młodego teatru w Holandii, która była wzorcowym krajem, więc jest jakiś rodzaj po prostu, można powiedzieć, odchodzenia od tej przestrzeni, bym powiedział, wolności, nieoznaczoności, czyli pewnej amorficzności, którą niesie w sobie po prostu pewien sposób działania, na rzecz no, jakiegoś takiego układania tych klocków bardziej wyrazistych, bardziej, wiecie, i to za chwileczkę się może się uruchomić bardziej, nie? Bo to w tej chwili tak siłą rozpędu jeszcze właśnie teatry cały czas to robią, ale ja tak czuję, że ten mechanizm się gdzieś pojawia. Więc pozwoliłem sobie na taką refleksję, ale przecież wszyscy jesteśmy w duchu entuzjastycznym w tej chwili nastawieni, bo rzeczywiście tych projektów dużo na boskiej się wszyscy cieszymy z tego. Chciałem też niestety powiedzieć coś pesymistycznego. Otóż powiedziałeś, że 15 lat temu były narracje wyznaczone i obowiązujące, teraz jest jeszcze chyba gorzej. Właśnie ten Sopot Nonfiction pokazał, że jest kilka narracji, w które ci ludzie się wpisują i jakby widać, że robią to nie ze swojej jakiejś potrzeby serca, tylko po prostu wpisują się bo na przykład układają się pod po prostu program TR Warszawa, skoro tam mają mieć debiut i jakby pod te narracje, które tam są i to było bardzo precyzyjnie widać, także myślę, że to trzeba ale chciałbym z drugiej strony właśnie powiedzieć i muszę tutaj tak, bo jakieś może... 3 minuty mają panowie, bo będzie przerwa za chwilę. Może to jest jakieś wyjątkowe, ale pamiętam właśnie moje spotkanie w maju z Anną Augustynowicz w jakimś takim dla mnie trudnym okresie z artystką, która mogłoby mi się wydawać jeszcze jakiś czas temu jest na zupełnie drugim biegunie jakiegoś mojego postrzegania teatru i pamiętam, że Ania prosząc mnie o jakieś propozycje do niej przyjechałem z takim bardzo mocnym nie wiem i wątpliwością, stąd ten Kaspar Hauser, który przez całe swoje życie właśnie wypowiadał to nie wiem. I pamiętam, że opowiadałem przez niemal 2 godziny Annie o tym, gdzie chcesz szukać, ale nie mając odpowiedzi. I na koniec Anna Augustynowicz powiedziała: Kuba, mówisz o teatrze, którego ja nie rozumiem, którego ja nie lubię i w który ja nie wierzę. Dlatego masz absolutnie wolną rękę, rób co chcesz, bardzo trzymam za ciebie kciuki. No i po gdzieś tam 5 miesiącach myślę, że jesteśmy sobie teraz bardzo bliscy i myślę, że ja bardzo potrzebowałem wtedy czegoś takiego i to można znaleźć właśnie, tylko to myślę, że tak jak tutaj mówiłeś właśnie przed chwilą o tym nieformatowaniu, żeby też trzeba sobie zaufać jako sobie twórcy i powiedzenie dokładnie z serca, nie wchodzę za tym, co jest potrzebne temu miejscu, temu programowi, temu festiwalowi, a też z drugiej strony czasem powiedzieć z drugiej strony, dobrze, no to ja tego nie rozumiem, ale spróbujmy. I to jest wtedy chyba najpiękniejsze, co się może w teatrze wydarzyć, tak czuję. I właśnie mieli Państwo przykład, jeżeli w ogóle nas Państwo słuchają, tych debat, które w tych kręgach niebiańskich odbywają się na Boskiej Komedii. Mówimy o młodości, o świeżej krwi, a za moment poproszę, byśmy powrócili jednak do piekła, czyli do konkursu. Troszkę porozmawiali o tych wielkich, którzy przyjechali. Zapytamy pana Tomasza, czy czuje ciężar odpowiedzialności za to, co wspólnie z pozostałymi selekcjonerami wytypowali, czy wytypował na ten festiwal, no właśnie do sekcji konkursowej. A zatem teraz przerwa na piosenkę, a po piosence osoba, która uzna, że to jest jej wybór, poproszę, by ją wstecznie. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. bardzo proszę, 10 minut po pierwszej. Mam jeszcze tylko 50. Który z panów wybrał ten energetyczny utwór? To ja. Tylko ja muszę jeszcze poprawić słuchawkę. Ja to jestem. A już, o, dziękuję. A, to pan dyrektor. Młodość przyszła technologicznie tutaj pomóc. Muszę słuchawki nie założyć. Pan dyrektor? To znaczy, ja powiem prawdę. Bartosz Szydłowski. No ja proszę. Powiem prawdę. To naprawdę ale krótko. Nie ma w sobie... No bardzo krótko, bo nie ma co tu dużo opowiadać, ale chociaż mógłbym się tutaj rozwinąć. O nie. Ale powiem... Nie, dobrze. Nie jest to nic związane absolutnie. Jest to oczywiście związane z moją miłością do hiszpańskiej kultury. Nie tylko już do Almodovara, ale w ogóle do hiszpańskiej kultury. Ale siedziałem dzisiaj po prostu na kawie z dziewczyną, która mieszka w Hiszpanii. Jest jedną z kuratorek, które przyjechały chyba scenografką. I mówię, słuchaj, no wysyłałem, dostałem SMS-a właśnie z trójki, że jakąś muzykę muszę wymyślić. Powiedz mi co. Ona mówi, to może Wolver. I mówię, to super. No pięknie. Tak to wyglądało. No brawo, brawo. Ale, bardzo mi się to podoba. Ale było to na fali po prostu też takich rozmów o znowu jakiejś przestrzeni wolności, która w każdym gdzieś się pojawia i rozmawialiśmy o tych wsiach hiszpańskich, które są poopuszczane. Ona mi powiedziała o takiej komunie, że ze znajomymi kupili całą wioskę, słuchajcie, w ogóle takie rzeczy się zdarzają. O, jak ja bym no, chciała kupić wioskę, ale, jak ja bym chciała mieć wioskę. Nie, no właśnie, uruchomiła we mnie jakieś takie, taką, ale nie, to jest w ogóle jakiś pomysł też niesamowity, że się coś takiego, znaczy... Do pierwszej rabacji. A nie, ale to brzmi, to nie ma żadnych potencjał klasowych. To jest po przeciwnie, to znaczy najbiedniejsi ludzie, właśnie tacy jacyś artyści, składają się w 12-15 osób i kupują za kilkadziesiąt tysięcy euro, prawda, jakąś ziemię z kawałkami domów i w ogóle to się pojawia jak jakiś taki obyczaj tych niektórych środowisk. Więc to tak na bazie jakichś takich luźnych rozmów właśnie festiwalowych znowu, podróży, które są w różnych kierunkach tutaj zawsze, nagle się pojawił ten pomysł z tą muzyką. No, ja mógłbym dorzucić w sumie, kto dlatego, mówi, że pan Tomasz. Tomek domagał. Tak. Mieszkałem w Madrycie przez jakiś czas i tam jest Estremadura, która jest najtańszą i najbiedniejszą krainą, ale mieszkanie na wsi hiszpańskiej naprawdę nie jest wcale przyjemne, ponieważ jest tam potworny upał w promieniu paru kilometrów, paru nie ma sklepu, nie ma niczego i to jest ekstremalne w tej chwili zjawisko, dlatego też Hiszpanie uciekają z tych wsi, no tak, do dużych miast, albo w ogóle uciekają. No przychodzą artyści, żyją w komunie i wtedy mamy inferno, hiszpańskie inferno. No dobrze, to ja bardzo proszę jednak o wieś na Kaszubach. I to by mi wystarczyło, a teraz wróćmy do piekła, czyli do konkursu. Bo tak tylko panowie wspomnieli, że było bardzo przyjemnie i energetycznie, kiedy to cząstki kobiety Kornela Mundruca zostały pokazane z TR Warszawan w pierwszy wieczór, ten konkursowy. No ale już od tego czasu wydarzyło się bardzo wiele, bo w zasadzie 10 chyba już spektakli konkursowych zostało pokazanych. No i zadałam panu Tomkowi przed piosenką pytanie o ciężar odpowiedzialności za taki, a nie inny wybór spektakli, które znalazły się w konkursie. No teraz prosiłabym o jakąś taką sensowną, przepraszam za słowo, sensowną syntezę z przykładami, które to mieli państwo szansę, że tak powiem, których doświadczyć mieli państwo szansę w ciągu tych tygodni, właśnie tych prawie tygodnia już, tak, tygodnia całego. Dobrze. Jest to duża odpowiedzialność, ale na szczęście rozłożona przynajmniej na 5 osób, więc jestem tylko 1/5, a do tego jeszcze obecny tutaj dyrektor Bartosz Szydłowski również przecież bierze udział w tym całym procesie. Oczywiście jest jakaś odpowiedzialność, dlatego że wybieramy przedstawienia, które coś przekraczają, które wnoszą jakąś nowość. To taki przykładem można by wrzucić spektakl Teatru w Rzeszowie im. Maszkowej Lwów Nie Oddamy. Jakiś taki pierwszy spektakl głównego jakby mainstreamu, w którym pojawia się nie tylko ukraińska aktorka na scenie, ale wprowadza też ukraińską narrację, w związku z tym temat spektaklu, czy rozmowa Ukraińców i Polaków ma w jakimś stopniu jakąś prawdziwość w sobie, dlatego że jakby jest też przedstawiony, są też przedstawione argumenty drugiej strony. Bardzo silny też był nurt, który chyba dominuje w tej chwili w polskim teatrze. To są oczywiście spektakle tworzone przez kobiety, czyli te narracje, ta narracja, która po prostu jakby wyrosła z potrzeby tego, żeby przekonstruować opowieść, w której jakby narratorkami są kobiety. Takich spektakli było kilka w głównym nurcie. To są oczywiście Panny z Wilka z Narodowego Stargotatu w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Bardzo ciekawe studium tego, jak można przepisać narrację męskocentryczną i jakby skupioną tylko i wyłącznie na postaci mężczyzny, który, jak to napisał kiedyś, badaczka, przepraszam, napisała w studium na temat Henry'ego Jamesa, był w centrum, natomiast oświetlały go reflektory pięciu kobiet. Tutaj mamy odwrotną sytuację. One są bohaterkami, a rozpisany na dwóch mężczyzn Wiktor Ruben zostaje jakby reflektorem tych kobiet. Wspaniały kolejny spektakl tego nurtu to krakowski spektakl Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Znowuż opowieść z powieści Doroty Masłowskiej o silnym, którego właściwie nie ma i cały jego świat opowiadają jego kobiety. No i oczywiście w ten nurt wpisuje się też Kobiety objaśniają mi świat Iwony Kępy, który to spektakl jutro. Jeszcze dzisiaj, przed przepraszam, dzisiaj? Dzisiaj, tak, cały czas, ale to można ładnie powiedzieć, przed nami. Tak. Są oczywiście cząstki kobiety, które już wspomniał dyrektor Szydłowski na początku, które z kolei znowuż może nie są opowiedziane z perspektywy kobiet, ale na pewno opowiadają o wspólnocie kobiet, o ich problemach, o głównych, jakby wyznaczając główne punkty na mapie tego opresyjnego, patriarchalnego świata, z którym muszą się mierzyć. Oczywiście taki festiwal, jeszcze ja to tylko wspomnę tak tytułem jakby tytułem takiej obawy, zawsze rodzi jakąś obawę czy poczucie odpowiedzialności, dlatego że te spektakle przyjeżdżają z różnych przestrzeni, do różnych przestrzeni tutaj krakowskich. To też zmienia zawsze też odbiór spektaklu, system grania. I takim spektakularnym przykładem byli Inni Ludzie. To akurat była perwersja, ponieważ jeden z najnowocześniejszych spektakli polskich ze względu na całą użytą technikę został odegrany w Teatrze imienia Słowackiego na głównej scenie. Więc ten kontrast pomiędzy światem ze smartfona, a złoceniami Teatru Słowackiego był też bardzo ciekawy. No i takie hip-hopowe zaśpiewy. Nie, ale to się sprawdziło fajnego, bo ja ten pomysł miałem i Grzesiek był nieprzekonany, ale właśnie przyszedł do mnie i powiedział, że wszyscy są tak zachwyceni, że ten nagle to zderzenie wzmacnia przekaz. Dzięki temu to kapitalnie to zadziałało. Nawet było też paru widzów tak zwanych tradycyjnych Teatru Słowackiego, którzy z kwaśnymi minami trochę wychodzili, bo było głośno. Ja tak mi powiedziała taka pani. To pani było mecenas. Głośne. No właśnie, nie, no widzisz, jest młody człowiek. Ale ja mogę coś powiedzieć. Ale ja mogę powiedzieć. Mogło być głośniej, naprawdę. Mogę powiedzieć wspaniałą anegdotę, ponieważ miałem spotkanie parę godzin przed tym spektaklem z Anną Polony, która już ma lat, no nie będziemy mówić na antenie, bo to jest niekulturalne, ale na pewno źle reaguje na głośność i nawet powiedziała, że zsiadła z boku specjalnie po to, żeby w razie czegoś czmychnąć, bo może być za głośno, ale obejrzała cały spektakl i jakby wydaje mi się, że nie było tutaj żadnego problemu pod tym kątem. Natomiast Grzegorz Jarzyna powiedział na spektaklu, że gdyby to było 10 lat temu, to na pewno by się nie zgodził na Teatr Słowackiego, ale teraz stwierdził, że będzie eksplorował nowe przestrzeń. To ładne, bo to tylko nie wiem, my tak troszkę kodujemy, bo chodzi o Innych Ludzi, czyli rzecz napisaną przez Dorotę Masłowską, drugą z pokazywanych na tym festiwalu w konkursie, no wyreżyserowaną przez Grzegorza Jarzynę w TR Warszawa. Gdybym miała taką maszynkę do statystycznych obliczeń, to by prawdopodobnie powiedziałabym, że najczęściej do tej pory wymieniali panowie nazwy dwóch teatrów. Teatr Nowy Proxima z Krakowa i TR Warszawa. Oczywiście tam gdzieś przemknęły, a tu jakiś lubelski, a tu rzeszowski, ale rzeczywiście dwa jakby dominują. Powiedziałam jakby, no bo nie jestem tego pewna, ale no, te nazwy tych dwóch teatrów rzeczywiście bardzo pojawiają się. Ale też TR Warszawa jest mocno reprezentowana na tym festiwalu. No, również. Tak wyszło. No i również tak przecież wyszło, tak. w tej sekcji młodych, bo przecież Grzegorz Jarzyna jeszcze Burzę pokazał, czyli swój spektakl ze studentami AST, czyli Akademii Sztuk Teatralnych. Jeśli mogę o tym spektaklu powiedzieć, to o zwracam na niego uwagę. Mówimy tak, o burzy. Proszę bardzo. Chciałem dopowiedzieć wtedy do tego Paradiso, ale teraz zwracam na niego uwagę, dlatego że oczywiście bardzo są podzielone zdania na temat tego spektaklu, ale jakby nie jestem tutaj, może to nie jest to miejsce, żeby go oceniać. Natomiast jakby w Polsce zaczął się taki nowy nurt niedawno. Najpierw był normalny teatr hierarchiczny, potem był teatr zespołu. To były te lata, kiedy Wesele zdobywało na OKT taką nagrodę impreza jakby zespołową, czy teraz w Kaliszu było zespołowe Grand Prix dla Teatru Ludowego z Krakowa, ale bardzo się teraz często mówi, zwłaszcza w kręgach młodych twórców, o tak zwanym kolektywie twórczym, który ma tworzyć spektakl. Parę lat temu, bodajże w Teatrze był taki, albo w Nowym Teatrze, nie pamiętam, Markusa Orma, taki spektakl Sonata Widm, w którym artyści byli pozbawieni indywidualności przez nałożenie masek. U Grzegorza Jarzyny jest też tak to zrobione, że studenci, za to zresztą dostał największe bęcki od krytyki i też od publiczności, że jako w dyplomie powinno to być tak, że jednak ci młodzi ludzie są widoczni i można ich rozpoznać, natomiast oni tworzą rzeczywiście kolektyw na scenie ze wszystkimi tego samym dobrodziejstwem inwentarza i można... Moim zdaniem jest ten spektakl o tyle ważny i bardzo dobrze, że znalazł się w tym dlatego że w tym programie Paradiso, bo on może nie to, że wyznacza, ale na pewno jest dobrym momentem, żeby się zastanowić, czy takie kolektywy mają rację bytu, z czym to się wiąże. Czy to się wiąże też z jakimiś niebezpieczeństwami właśnie, czy to się wiąże z bezpieczeństwami, czy to w ogóle jest możliwe. Ale jaki kolektyw? I tak reżyser kazał to zrobić i tyle. Znaczy wiesz, posługujemy się, to jest właśnie, to jest ta paranoja współczesnej dyskusji. Po prostu posługujemy się pewnymi wytrychami, bo to nie są już nawet pojęcia, używamy ich, ale one nie odzwierciedlają rzeczywistości. No, Grzegorz Jarzyna mówi o kolektywie w tym momencie, ale miał pomysł na to, żeby po prostu uprzedmiotowić aktorów, stworzyć pewną mapę właśnie takiego jakiegoś prawda, amalgamatu grupy, ale to dalej utrzymuje tą samą hierarchię, więc to też, to wiesz, to jest jakieś... Znaczy, a ja też nie powiedziałem, że to jest jakiś spektakl z tego punktu widzenia wspaniały, dlatego powiedziałem też, że powstrzymuję się od ocen. Chodzi mi o to, że to jest dobry punkt wyjścia do takiej dyskusji o tym kolektywie, w ogóle o sensie kolektywu. Ja być może on jest w dobrym momencie punktem wyjścia. Ale to ma sens, jak najbardziej. Panie Kubo, proszę bardzo, każdy inaczej patrzy na... Zostałem wywołany jako młody, ale dla mnie to jest też bardzo ciekawe, że rzeczywiście ja byłem w szkole w takim momencie, gdzie te kolektywy w ogóle zyskiwały na pewnej modzie, tak to można też nazwać. I to też było ciekawe, bo ja zostałem też zaproszony w zeszłym roku na konferencję naukową na Uniwersytecie Adama Mickiewicza o właśnie pracy kolektywnej w teatrach. Na przykładzie rzeczywiście pierwszego w historii Wydziału Reżyserii Dramatu w Krakowie, kolektywu, który stworzyliśmy na drugim roku. I ciekawe, bo myśmy ten kolektyw powołali, pracowaliśmy nad nim rok, ogłosiliśmy jego rozpoczęcie i miesiąc później on upadł, umarł. Więc tak naprawdę mój wykład dotyczył tego niemożliwości tworzenia pracy kolektywnej na akademiach teatralnych, ale też dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo mi jest bardzo daleko, ja nie wiem, jak przebiegała praca nad spektaklem Burza i tutaj jestem daleki od ocen i też nie było w ogóle, nie widziałem tego spektaklu, nie słyszałem o nim jakoś specjalnie, więc trudno mi się wypowiadać, ale to, co jest dla mnie ciekawe, to rzeczywiście po takim bardzo mocnym haśle pewnego wspólnotowości, kolektywizmu, prawda, takiego próby zrównywania nas w pracy, ja myślę, że jest taki pewnego rodzaju nowy trend różnego pozycjonowania się i mi to bardzo pasuje, znaczy to jest też dzisiaj trudne, o tym też mówiłem w debacie, przez którą zostałem zaproszony przez Boską Komedię o pewnych trudach dzisiaj edukacji artystycznej, która jeszcze niedawno mnie dotyczyła w Polsce. Znaczy jest wiele dzisiaj bardzo trudnych wyzwań przed młodymi twórcami, czy w ogóle przed twórcami. Kwestia oczywiście tematu Me Too, który też ostatnio był, o którym było głośno. Nie mówimy o micie, tylko o hashtag Me Too. Hashtag mitu, oczywiście problemu molestowania seksualnego, czy mobbingu, czy w ogóle przemocowego traktowania w przestrzeni w ogóle pracy artystycznej. No i to jest bardzo dużo tematów, z którymi my się borykamy i myślę, że ja i wielu moich kolegów odpowiadamy sobie na pytanie, jak wobec tego wszystkiego podejmować dzisiaj pracę. Ale tak samo kolektywizm. No ja jestem gdzieś dość wyjątkowy, ale coraz z większą odwagą to o tym też mówię, że ja jestem jednak i tak rozumiem swoją rolę w teatrze, jestem reżyserem teatralnym i biorę tą odpowiedzialność w pełni za to, jak mi jest powierzana praca. I to nawet już sprowadzając do takich absolutnie najprostszych schematów. Ja biorę odpowiedzialność prawną za ten spektakl, podpisując umowy, decydując się na pewne rzeczy. To nie jest tak, że i tak samo współpracuję z bardzo silnymi twórcami i trudno powiedzieć o tym, że ja robię adaptację czy dramaturgię za Grzegorza Niziołka w spektaklach, które z nimi pracuję, czy choreografię za Agnieszkę Kryst, czy muzykę za Krola Opelskiego, prawda? Znaczy, to są tak mocne osobowości artystyczne, z którymi na przykład ja pracuję, że ja bym się nigdy nie ważył powiedzieć, że to jest nasze wspólne, prawda? Bo to jest ich jakiś ogromny wkład artystyczny, w którym my pracujemy bardzo, ja mam nadzieję, partnersko, starając się dawać sobie przestrzeń, podobnie z aktorami, którzy są dla mnie oczywiście zawsze bardzo ważni. Ale no ja mam takie poczucie i to coraz bardziej, muszę też powiedzieć, z moich doświadczeń czuję u aktorów, że jest taka potrzeba też jawnego i bardzo szczerego mówienia o tym, jaką my pozycję zajmujemy jednak w tym teatrze, żebyśmy unikali pewnego rodzaju właśnie, no bo wypisanie pewnych nazwisk w jednym rzędzie na plakacie, no niewiele załatwia i chyba coraz bardziej też myślę, czujemy w teatrze, że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak ta debata, oczywiście pewnie tutaj wielu moich kolegów absolutnie by też mnie za to zaatakowało i chętnie z nimi dyskutuję i poza debatami otwartymi, ale no to jest super, że to też daje przestrzeń do dyskusji. Ja chciałbym z jednej strony to jest oczywiście Bartosz Szydłowski. Znaczy z jednej strony oczywiście możemy mówić, że to jest ciekawa debata, ja uważam, że to jest po prostu, są to absolutnie zastępcze tematy i nieistotne, aż tak bardzo. Teatr w ogóle zawsze był kolektywny tak naprawdę i umiejętność reżysera polegała na po prostu pewnej zbudowaniu pewnej przestrzeni motywacyjnej, spójności jakiejś, ale też rozkładały się zawsze akcenty, te silne osobowości wpływały. No więc to było i nagle się pojawia właśnie jakby takie trochę tautologizowanie pewnych pojęć i taka metadyskusja, która w gruncie rzeczy odzwierciedla, czasami mam wrażenie, że w ogóle jakby czasami kryzys sprawy, które jest, wiesz, że się zajmujemy rzeczami, które w gruncie rzeczy nie są aż tak istotne, o niczym tak naprawdę nie świadczą, tylko o pewnym właściwie też jakby czasami, no, jakby takiej zadyszce czasami kondycji w ogóle artysty. I w tym sensie możemy powiedzieć, że Boska Komedia trochę prowokuje dyskusję o kondycji artysty. Dlatego się pojawiają te wątki. Same w sobie być może naprawdę nie mówiące o niczym, ale będące symptomem w gruncie rzeczy jakichś przewartościowań, pogubienia, wiesz, no próby rzeczywiście do określenia swojej roli. Ja mam do tego bardzo prosty stosunek i odwołuję się do tego, co powiedziałeś. No, są po prostu pewne reguły odpowiedzialności prawno-merytorycznej, za które po prostu podejmujesz odpowiedzialność. Podobnie jak dyrektor ma odpowiedzialność w stosunku do organizatora i musi tych artystów po prostu. No, to są wszystko rzeczy. W ogóle nie znaczy, że my nie pracujemy partnersko, prawda? No, oczywiście, że tak. Jak ktoś mówi, że to obraz reżyser, tyran, to ja w ogóle nie wiem, kiedy to było. Drodzy panowie, których nie widzę, więc nie mogę brwiami dawać do zrozumienia, że jednak musimy uporządkować. Nie, fantastycznie, tylko nie mamy 5 godzin, a zaledwie mieliśmy 2. Teraz już mamy tylko 34 minuty, niecałe, bo jeszcze 2 fragmenty muzyczne muszą się pojawić. Nie do końca pamiętam, w jakim momencie tematu Inferno, przepraszam bardzo, no tak, Inferno, czyli piekło, czyli konkurs, pojawił się wątek kolektywu, ale musimy jakoś zamknąć ten temat konkursu, bo jest ważny, bo za półtora dnia już będziemy wiedzieli, kto otrzyma nagrodę, a to są wszystko przecież kandydaci do nagrody. Więc proszę bardzo, żeby w takich 6 minutach spuentować ten temat. Jeśli panowie sobie nie dadzą rady, to ja podpowiem coś. To ja może tutaj szybciutko. Zaproponuję to. Szybciutko wspomnę o 2 teatrach. Proszę. Ja powiem od razu, że ja najbardziej lubię po prostu debiutujących i debiutujące teatry w konkursie głównym. Zawsze na kolanach i z uwielbieniem patrzę na gwiazdy i na reżyserów o wielkim dorobku. Ale równocześnie mam taką trochę diaboliczną radość, kiedy wślizguje się nagle taki Teatr 21, który powstał, prawda, pod ręką Justyny Sobczyk. O, kobieta kolejna, ja punktuję tutaj. Tak, która zresztą została propozycją od Chińczyków zrobienia takiego projektu w Chinach, więc to po prostu znowu pracuje na Boskiej Komedii i sam to spotkanie tam jakoś próbowałem zaranżować. I o to chodzi. Przypomnijmy, że to jest teatr, który jakby dokonano tam pewnego cudu, że dokonano profesjonalizacji amatorów, czyli ludzi z zespołem Downa, którzy nagle sceny traktują jako przestrzeń znowu, już nie tylko reprezentacji, ale też aktu kreacyjnego własnego. I to jest kapitalny, świetnie przyjęty spektakl z wielką życzliwością, też zrozumieniem i z takim przez gości też z zagranicy, z takim jakby też szacunkiem dla selekcjonerów, że rzeczywiście bez żadnego kokietowania ten spektakl się po prostu pojawia w głównym nurcie festiwalowym. O rewolucji której? O rewolucji. No mówi to, wyjście jest oczywiście sytuacyjne takie, że przypominamy, artyści przypominają o tym strajku okupacyjnym osób niepełnosprawnych w Sejmie i wokół tego toczy się jakaś debata o tych kwestiach niewyporności systemu tak naprawdę, który po prostu ma w sobie w strukturze wpisaną opresyjność, która się w różny sposób realizuje niestety i najczęściej po prostu nieintencyjnie, ale bardzo często no, wykluczając jakieś osoby. Więc to było kapitalnie przyjęte i podobnie było z Najmrockim. Czyli dawno temu w Gliwicach w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Czyli kolejny debiutant na tym festiwalu, aczkolwiek tak, sam, reżyser, no, sam reżyser, sam nie, reżyser nie jest debiutantem młody. Zdecydowanie, ale jest wciąż młody. Ale świetnie, no właśnie zawodowo zrobiony spektakl, ale znowu chciałbym na coś zwrócić uwagę, na legendarną scenę kameralną, prawda, w której swoje największe dzieła Narodowego Starego Teatru. Narodowego Teatru. I ten zespół z niewielkiej miejscowości, po raz pierwszy na Boskiej Komedii, z wielką atencją wchodzący na tę zmitologizowaną przestrzeń. I to jest kapitalne. I teraz co się dzieje? No po prostu dostają kapitalne przyjęcie od publiczności. Mają i standing, i w trakcie jest cały czas reakcja, czterogodzinny spektakl. Można powiedzieć, narracja dobra, nowoczesna, ale jednak tak zwanego teatru środka. No to ludzie to lubią. Przyzwyczaja. Lubię, ale Boska Komedia przyzwyczaiła widzów do pewnych jednak form poszukiwania języka teatralnego, bardziej radykalnego, ale ja zawsze pilnuję, żeby się pojawiały też nurty inne. I tym bardziej mnie to cieszy, że nikt właśnie nie neguje, czy idzie za tym, a nie podważa pewnej przewidywalności historii opowiadanej w sposób normalny. Kapitalne aktorstwo, bardzo do przodu, bez żadnego kompleksu. To są wspaniałe momenty w teatrze, kiedy oni naprawdę łapią tą publiczność taką wysublimowaną, bym powiedział, i prowadzą po sznureczku taki tam, gdzie chcą. Więc naprawdę świetne. I na przykład goście, jak taki spektakl działa z publicznością zagraniczną? No na przykład tak, że ja uważam, że w ogóle ci ludzie, oni ciągle dziękują za ten rodzaj już właściwie nie tylko oglądania teatru, tylko pewnego doświadczenia rzeczywistości bardzo konkretnej, jaką jest rzeczywistość polska, dyskusja o tej polskiej rzeczywistości. Bo są spektakle, na przykład spektakl Lwów nie oddamy, który formalnie nie wszystkim się podobał na przykład, ale fascynowała ich historia, która jest w tym zawarta. Było wielu ludzi. Z Rzeszowa przyjechał. Mieli pojęcia. Z Rzeszowa i sprawy ukraińsko-polskie, granica, wojny i tak dalej. I oni po prostu z zaciekawieniem słuchali tej historii no, na poziomie nawet takim, że tak powiem, poznawczym, prawda? Więc momentami rozwiera... wypartej, można powiedzieć. W Polsce tak, ale na przykład przyjeżdża chłopak z Brukseli, w ogóle nie ma pojęcia o no czymś tak. takim. I nagle po prostu widzi też tą Polskę z innej strony, z pewnymi tematami, które są tutaj obecne, a nie są znane, więc to jest bardzo ciekawe, ta wielopoziomowość komunikatu tych spektakli. Ja chciałem dorzucić o Trojankach akurat. O właśnie, to ja bym teraz... O, dobrze, panie Tomku, czyta pan w moich myślach. Ja bardzo proszę, o Trojankach będzie za moment, a teraz proponuję przerywnik muzyczny, jak obiecałam po 6 minutach. Musi on nastąpić. I dowiemy się, kto wybrał tę oto pieśń, znaną doskonale w Trójce. whisper of every waking hour. I'm choosing my confession. Like a hurt, lost and blind. Przypomnę, że w studiu są trzej panowie, w studiu Radia Kraków Bartosz Szydłowski, Tomasz Domagała oraz Kuba Skrzybanek. I pytanie brzmi, który z panów wybrał ten oto utwór R.E.M.? Ja oczywiście wybrałem ten utwór, czyli Tomek Domagała tym razem. Wybrałem go, właśnie cudownie, że on się teraz pojawił, bo miałem powiedzieć o Trojankach Jana Klata. Jan Klata z kolei jest miłośnikiem muzyki lat 90., którą bardzo często używa w swoich spektaklach. Jeśli dobrze pamiętam, Losing My Religion pojawiło się w spektaklu Miarka za Miarkę z Pragi, z teatru pod Palmowką. Ależ ma pan pamięć. Więc muzyczną. Ale to jakby przypadkiem, teraz na to wpadłem, nie wybrałem tego utworu, ja po prostu ten utwór kocham, bo też się wychowałem w latach 90. Ale chciałem powiedzieć o Trojankach, bo to jest taki spektakl, który w Polsce przeszedł egzamin. Ale mówimy o spektaklu, nie kodujemy. Jana Klaty, w sensie w jego reżyserii, według tak Eurypidesa, z teatru tak Wybrzeże w Gdańsku. Kropka. Tak jest, Kuby w interpretacji Doroty Kolak. I ten spektakl przeszedł egzamin, dlatego że on jakby jest pełen przemocy i dzieje się oczywiście po wojnie trojańskiej. Zostają kobiety, mężczyzn właściwie już nie ma. Są wszyscy zamordowani. Kobiety znowu punktuje. Kobiety w przepięknej, Mirek Kaczmarek chyba zrobił scenografię przepiękną w takim płaszczu. Nie, to nie jest płaszcz, to jest taka wielka płachta, w której ukrywają się właśnie te pozostawione kobiety, czarna, błyszcząca materia. Taki rodzaj wielkiego namiotu falującego. Zwracam uwagę na ten spektakl, dlatego że nie tylko ze względu na wybitną rolę Doroty Kolak, ale ten spektakl został zagrany raz po pogrzebie prezydenta Adamowicza w styczniu tego roku. Potem cztery na kolejne przedstawienia zostały odwołane i to był taki spektakl, który już w pewnym momencie, kiedy padają słowa, że król Priam zabity na stopniach ołtarza. Publiczność po prostu zamarła, wstrzymała oddech i tak już trwał ten spektakl do końca. Ale to jakby wiadomo, że to są takie doświadczenia, które by trzeba było być i przeżyć, bo jakby trudno się też o nich opowiada, nie daje się tego w słowach zawrzeć. Natomiast jakby to jest też przykład takiego spektaklu, który miał jakiś swój żywot, nagle stało się coś w przestrzeni publicznej tego miasta, co było jakimś takim bardzo ważnym, kodującym wydarzeniem i dla tej publiczności, dla tych ludzi tam żyjących, dla wszystkich nas, którzy śledzili też jakby tę całą sprawę. I jakby on, przecież właściwie Jan Klata nic w nim nie zmienił, aczkolwiek on nabrał nowych znaczeń, nowych kontekstów. Po kilku miesiącach, bo pokazywany był premierowo w sierpniu. We wrześniu 2000. Nawet chyba 8 września, tak. Ja mam dość dobrą pamięć do dat, więc premiera była chyba 8 września. Mhm. No ale po kilku miesiącach jakby musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością. To też jest taki przykład na to, że teatr też jakby zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz, że to zmienia jednak kontekst, że my możemy zrobić o czymś przedstawienie, a ono po jakimś czasie okazuje się, że jest o czymś innym, bo jakby zmieniła się cała rzeczywistość. I ciekawe oczywiście, no nie mogę teraz porozmawiać z widzami tego spektaklu tu w Krakowie, bo już pokazy zostały kończone. Już odbyły się, więc jakby to też jest ciekawe, jak ten spektakl tutaj zadźwięczał po tych znowuż miesiącach niegrania. No też jak zadźwięczał w uszach i jak wyglądał w oczach tych zagranicznych jurorów, którzy pewnie widzieli niejednego Eurypidesa w swoim życiu. Więc myślę, że i ta scenografia, i Mirka Kaczmarka, i kostiumy, i muzyka, między innymi grana przez Gosię Gorol, która występuje w roli Kasandry i gra na gitarach rozmaitych muzykę członka jakiej grupy? Furia. Więc to jest doświadczenie bardzo dojmujące i ja mówię z takim entuzjazmem, bo jestem wielką miłośniczką, admiratorką Teatru Jana Klaty, więc przy okazji powiem, że jurorzy nas nie słuchają, że oczywiście życzę Jankowi, by dostał po raz pierwszy na Boskiej Komedii Grand Prix, no i żeby go to tak do przodu jeszcze kopnęło, mówiąc brzydko. Ja nie mogę tego powiedzieć, życzę wszystkim. No nie może pan powiedzieć, pan jest selekcjonerem i krytykiem i w ogóle. Dlatego życzę wszystkim, żeby dostali nagrodę. Tak. Ale ja jedyna mogę w tym gronie powiedzieć, że życzę Janowi Grand Prix. No przepraszam. Dobrze, słucham dalej. Bo to już tak naprawdę czas nam się zakończy za 12 minut. To co my mamy? Co my mamy jeszcze powiedzieć? W kowbojach nie powiedzieliśmy. No proszę. Wczoraj. Tak. Wczoraj. Kowboje z Lublina, z Teatru Osterwy. No to jest jakiś, to też jest wspaniały spektakl. Spektakl o edukacji polskiej, ale tekst Michała Buszewicza, który jakby sytuację polskiej edukacji ubiera w sztafaż Dzikiego Zachodu. Ja nawet napisałem w jakimś tekście Dzikiego Wschodu, bo to chyba trochę bardziej pasuje do tej rzeczywistości. Jesteśmy raczej na Dzikim Wschodzie, czyli w Polsce. Natomiast Anna Smolar wspaniale jakby dołożyła swoją narrację, bo ona jakby jeszcze przełożyła całą tę edukację i tę całą hierarchię edukacji i te wszystkie problemy edukacji przełożyła też na teatr, na to, że w sumie ona jako reżyserka ze swoimi aktorami też w jakiś sposób przeprowadza wśród nas widzów edukację i to też jest, ma jakąś taką fantastyczną, ten spektakl ma melancholię, myślę, że Anna Smolar ma jakąś melancholię, którą udało jej się przełożyć na, dlatego może to jest takie dojmujące, z jednej strony bardzo śmieszne i bardzo takie ostre, ironiczne, z przymrużeniem oka, z drugiej strony wyłania się jakaś taka lewa strona tej teatralnej tkaniny, która jest właśnie jakąś taką melancholią, takim jakby taką niemożnością z drugiej strony, właściwie taką niemożnością, którą ma uczeń wobec grona pedagogicznego, czy jest jakaś taka granica i ona tak samo jest między widzami a artystami. To wspaniały spektakl, zresztą bardzo dobre recenzje zebrał. Spektakl powstał pod ręką też dyrektorską, Dorota Ignatiew. Z sukcesem prowadziła teatr w Sosnowcu, z sukcesem prowadzi teatr w Lublinie Osterwy, właśnie tam powstali kowboje, no i teraz czekamy na werdykt organizatora, czy będzie organizował konkurs, czy Dorota Ignatiew zostanie po prostu dyrektorką, tak jak sobie tego życzy zespół, w sposób naturalny przedłużona zostanie jej umowa, więc zobaczymy, jakie będą jak to z dyrektorami tak bywa w polskich teatrach. Kuba Skrzywanek, mi się tak, bo mi się wydaje, że jakiś taki ciekawy link między spektaklami, o których przed chwilą mówiliśmy, właśnie Kowboje, Anny Smolar i Rewolucja, której nie było, Teatru 21, Justyny Sobczyk, oprócz tego, że Anna Smolar jest też członkinią Rady Teatru 21, to też myślę, że to jest o tyle ciekawy spektakl, że ja wspominam spektakl, o którym bardzo wiele słyszałem i czytałem na jego temat Justyny Sobczyk sprzed jeszcze paru lat, zanim to wszystko działo się w polskiej edukacji, czyli Ciało pedagogiczne, w którym Justyna Sobczyk w Instytucie Teatralnym zaprosiła nauczycieli i z nimi pracowała. I to też była chyba taka pierwsza próba pracy z tą grupą. No i to jest też bardzo ciekawe, bo rzeczywiście tutaj ta jakaś wrażliwość obu reżyserek na tą kwestię edukacji i kwestię współpracy, no to oczywiście też warto pamiętać o tym, że Justyna Sobczyk nie tylko Teatr 21, ale też przede wszystkim pedagogika teatralna od kilkunastu lat wprowadzona przez Macieja Nowaka, ówczesnego dyrektora Instytutu Teatralnego, dzisiaj bardzo ważna przestrzeń. I myślę, że to też dzisiaj jest pewien trend, który w polskim teatrze jest bardzo ważny, że ten teatr, też o czym Bartek wcześniej mówił, wobec pewnych wyzwań dzisiejszej rzeczywistości nie jest już tylko miejscem, w którym te spektakle mają powstawać, czy w którym mamy tylko jakby otrzymać efekt pracy twórczej, ale to jest jakiś taki bardzo silny, czy staje się też bardzo silnym ośrodkiem debaty z widzem, ale też właśnie mnóstwo rodzaju spotkań, debat. Ja tutaj też często widzę, ile też się zaczyna dziać, czy w Teatrze Słowackiego, ale też widzę, że jest to pewien trend, który teatry przyjmują na siebie, takiej odpowiedzialności prowadzenia debaty, rozmowy, pewnego rodzaju edukowanie. Tutaj może się źle kojarzyć, ale ja myślę o edukowaniu w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, takiego wzajemnego poznawania się i próbowania opisania rzeczywistości, w której się znajdujemy, czego też podstawowym zadaniem jest właśnie teatr. Proszę panów. Kto mówi? Panie dyrektorze, nie, minuta? Bartosz, tak, Bartosz. Szybciutko. Projekt edukacyjny w teatrze nie tylko służy rozgrzebywaniu tematów merytorycznych, ale jest po prostu inną funkcją widza, który zaczyna współtworzyć przestrzeń teatru podmiotowo, i to jest po prostu coś, co jest tą właśnie zmianą generalnie, nie? Że to zaczyna być rzeczywiście wspólna przestrzeń również w pewnym głosie własnym, a nie tylko i wyłącznie przestrzeń, w której się konsumuje głos czyjś zewnętrzny. Tylko tyle. To teraz jeszcze tylko, żeby uzupełnić, to powiedzmy, że w tej sekcji Teatr Młody pokazywane były również inne spektakle młodych ludzi studiujących, zarówno z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, i tutaj wspomnijmy ważne nazwisko dla historii boskiej komedii Moniki Strzępki, jak i z łódzkiej filmówki. Tu wspomnijmy nazwisko reżysera spektaklu dyplomowego, rektora Mariusza Grzegorzka. To nie, tak, nie jest na święta. To jest na święta. A co ja powiedziałam? Przepraszam? Coś nie, nie, nic. Doktorze, powiedzieliśmy tytuł. Nie jest tego, to jest na święta. O, to przepraszam bardzo. Tak. Już przygotowuję się do świąt, więc przestraszyłam się. W radiu świąt. Natomiast mówimy o boskiej komedii. No, jednak ta nazwa festiwalu zobowiązuje. Sporo było o piekle, sporo było o niebie. Nawet powiedziałabym, że więcej o niebie. No, może takie czasy. Ale jeszcze jest coś takiego jak czyściec w ramach tych, że tak powiem, zaświatowych rekolekcji. W czyśćcu, no, jedno ważne na pewno przedstawienie poza wieloma innymi towarzyszącymi konkursowi. Bardzo proszę, kto chciałby tak w dwóch minutach? No, Krystian Lupa z najnowszą premierą z Teatru Powszechnego Kapli Wyspa Uciekinierów. Wydarzenie sezonu, jak każde przedsięwzięcie, któremu patronuje, które realizuje Krystian Lupa. Od początku festiwalu uczestniczy też w debatach. Świetna rozmowa na temat Chin i w ogóle współpracy z Chinami. Krystian Lupa tam w tej chwili podjął się reżyserii kolejnego spektaklu, a już zapowiadamy, że w przyszłym roku przyjeżdża Mo Fei, czyli spektakl, który zrealizował rok temu właśnie w Chinach. No i Capri jest oczywiście, jak zwykle u Krystiana Lupy, projektem, który ma w sobie ambicje jakiejś takiej mocnej diagnozy kryzysu wartości upadku tych podstawowych przestrzeni identyfikacji, które w Europie doświadczamy, a właściwie w tej chwili nie doświadczamy tej erozji pewnej. A też równocześnie przy tej mapie albo takim pejzażu właściwie o charakterze epickim nawet bym powiedział, mamy do czynienia, ta opowieść się snuje przez intymność aktora bardzo głęboko. No i to jest mistrzostwo Lupy, który tworzy to po prostu i w głąb, i w szerszy. Ten świat jest... Wszyscy oczywiście czekają na ten spektakl. Bo to jeszcze przed nami, czyli jutro i pojutrze. Też na zakończenie festiwalu. 14-15 sobota, niedziela. Tak. Jak to nazywają cukiernicy, wisienka na torcie. I gdzie? Wczoraj. W Teatrze Łaźnianowa. Czyli w Centrali. Tak, o godzinie 18. Wczoraj było spotkanie z Krystianem Lupą na temat oczywiście też Capri i powiedział bardzo ciekawą rzecz, że u początku tego spektaklu leżała taka myśl, żeby zrobić spektakl o miejscu. Że miejsce właśnie Capri ma być, sama wyspa ma być bohaterem tego spektaklu. Z drugiej strony Krystian Lupa powiedział, że nie do końca jakoś mu się to udało, bo pomyślał sobie wtedy, że jeśli miejsce ma być tematem spektaklu czy bohaterem, to powinniśmy tam spędzić tydzień w tym miejscu i dopiero wtedy moglibyśmy coś o tym miejscu powiedzieć. Dorzucił jeszcze anegdotę, że tylko Karola Lagerfelda było stać na to, żeby ten dom na Capri sobie wynająć, ponieważ on kosztuje jakieś setki tysięcy euro. Czyli dom, nie kodujmy. Dom Curzio Malapartego, jednego z głównych bohaterów. No i też jest bohaterem tego spektaklu, ale też fabuła jest oparta na jego dwóch powieściach Kaput i Skóra. No i Krystian właśnie snuł wczoraj wizję tego, że nie stać go jeszcze na to, żeby w tym domu pomieszkać, ponieważ tylko Karla Lagerfelda było na to stać, aczkolwiek Karl Lagerfeld dostał karę za to, że tam mieszkał przez tydzień, ponieważ ten dom jest położony w takim miejscu, że zostaje w zimie zalewany przez fale Morza Śródziemnego i akurat w tym tygodniu, kiedy tam za grube euro mieszkał, został zalany. Więc takie to anegdoty Krystian wczoraj opowiadał. No ciekawe. Ale to jakby Capri rzeczywiście jest punktem wyjścia do rozważań o Europie, o kryzysie wartości, o naszym zamknięciu w jakiejś enklawie, w jakimś miejscu, a ni to ucieczki, ni to więzieniu, z którego nie ma ucieczki, ale i jest. No bardzo to ciekawy spektakl. Zresztą opowieść o teatrze, być może o tej naszej Capri, naszej wyspie uciekinierów, którymi czasami bywamy jednak. To ładna metafora w puencie naszego spotkania. Dodajmy jeszcze, że Capri, wyspa uciekinierów, to spektakl Krystiana Lupy, zrealizowany w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Aczkolwiek należy dodać, że w Krakowie Krystian Lupa czuje się doskonale, zrealizował tam nie jeden spektakl, kiedy to jeszcze pan Bartek pewnie chodził do liceum. Minęło prawie 30 lat. Byłem też asystentem. No, żartuję. A Maltego widziałeś? Nie, Maltego już nie, jeszcze nie. No właśnie. No dobrze. To proszę panów, musimy kończyć. To jest takie zdanie, które sobie prawda, od czasu do czasu przypominamy. Więc bardzo dziękuję naszymi gośćmi w studiu Radia Kraków. Pięknie było słychać, naprawdę gratuluję realizatorowi. Byli Bartosz Szydłowski oraz Kuba Skrzybanek, a także pan, zostawiam sobie na końcu, pan Tomasz Domagała, gdyż spełnił on moją prośbę, moje życzenie, marzenie, by odnaleźć jakiś trop muzyczny do spektaklu niepokazywanego na Boskiej Komedii, czyli Grajmy, Ewo, Grajmy, czyli do spektaklu, który miał swoją premierę 2 tygodnie temu zaledwie, czyli Matka Joanna od Aniołów w reżyserii wymienianego już przeze mnie z lubością Jana Klaty. No i pan Tomek tak postarał się, że odnalazł właśnie utwór, który najbardziej zelektryzował mnie, kiedy oglądałam ten spektakl parę dni temu, zresztą w towarzystwie, przez przypadek, pana Tomasza. Więc bardzo dziękuję panie Tomku, że pan zdobył dla mnie. Chciałem tylko wspomnieć, że dzięki pani Ewie Wedral z Nowego Teatru, bo ja sam tego nie odnalazłem, ale dziękuję jej serdecznie za to i myślę, że to dobre miejsce, żeby jej podziękować. Cudownie, ja sobie zachowam już oczywiście w kieszonce ten utwór i może w Wigilię sobie go w całości, bez zagadywania odtworzę, bo jest, no ma coś w sobie, on coś w sobie ma, ten utwór. No kto widział? Więc powiedzmy tylko, co to jest? Nils Fram Seis. Tak, nic mi to nadal nie mówi, ale brzmi to bardzo pięknie, więc już nie zagadujmy, bo utwór się rozwija, a kto widział Matkę Joannę od Aniołów, to wie, jakiej scenie towarzyszy ta muzyka. A więc raz jeszcze bardzo dziękuję, panie Tomku, bardzo dziękuję Bartku za, dziękuję również. Za to, że byłeś tak miłym gospodarzem. Dziękuję panie Kubo, że zechciał pan podzielić się dziękuję. Z nami swoją młodą energią. Z nami, to znaczy z Ewą Wichrowską, z Wojtkiem Doroszem, którego akurat pan Kuba dobrze zna. No i co? I Wojtek Osowski za chwilę już usiądzie na moim miejscu. I widzimy się za parę godzin, mam nadzieję, jak pociąg szczęśliwie dojedzie do Krakowa. No i potem już wieczorem na gali w sobotę. Do usłyszenia. A, będziemy jeszcze dawali głos, prawda? Przygotujemy sobie taki werdykt jury do przedstawienia go w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny w niedzielę po 21:00. O, jak ja lubię tę muzykę. Cudowna jest. Dzięki. Dobranoc. Dobranoc. Thank you.